To program Trzeci Polskiego Radia, jest 16, sobota, 5 maja. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. 7 górników uwięzionych pod ziemią w kopalni Zofiówka po potężnym wstrząsie. Nie ma z nimi kontaktu. Dwie organizacje zrzeszające m.in. osoby niepełnosprawne wsparły stanowisko rządu w sporze z protestującymi w Sejmie. Będzie korespondencja z Wilna. Ulicami miasta przeszła parada polskości. To był wstrząs ogromnej siły. Jeszcze takiego nie było w tej kopalni, mówi rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej Katarzyna Jabłońska-Bajer. 8 pięcioosobowych zespołów ratowniczych szuka 7 górników, z którymi nie ma kontaktu, po silnym wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Jest to rejon zagrożony wstrząsami, więc do nich dochodziło, natomiast nigdy w historii kopalni nie było aż takiego wstrząsu, aż o takiej sile. Do silnego wstrząsu doszło po 11:00, dopiero przed 15:00 ratownicy wyruszyli w stronę miejsca wstrząsu. Ratownicy przez długi czas nie mogli wyjść z bazy ze względu na niezwykle wysokie stężenie metanu, przekraczające 50%. Teraz z lekka uległo obniżeniu. Ratownicy wyruszyli, no teraz mają do pokonania 1300 metrów. I wtedy dopiero będziemy w stanie oszacować skalę szkód, czy doszło do jakiegoś obwału, czy tam dochodzi tlen. Jeżeli odnajdą poszkodowanych, to ich oczywiście stamtąd wyniosą. Pierwszych informacji od ratowników możemy spodziewać się za kwadrans. Dwie organizacje zrzeszające m.in. osoby niepełnosprawne wsparły stanowisko rządu w sporze z protestującymi opiekunami osób niepełnosprawnych w Sejmie. Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa i Polskie Radio Obywatelskie PL CB Radio uważają, że problemy środowiska powinny być rozwiązywane systemowo, bez dyskryminowania części ludzi. Pomoc osobom niepełnosprawnym, no, w naszym zdaniem powinna być świadczona w sposób racjonalny. Nie dajemy tą kasę, prawda, żywą gotówkę i wydawajcie na co chcecie. Realizujmy rzeczywiste potrzeby osób niepełnosprawnych. Mówił prezes Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej Jerzy Pułkarz. O zakończenie protestu w Sejmie, który trwa 18 dobę, apeluje minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Przypomina o dwóch projektach, nad którymi we wtorek pochylą się posłowie. To wzrost renty socjalnej do nieco ponad 1000 zł i ulgi w dostępie do usług i materiałów medycznych. Ja myślę, że na najbliższym posiedzeniu będą oba projekty. To jest oczywiście nie decyzja rządu, tylko marszałka. Sejm rządzi się swoimi prawami, ale do tego jesteśmy absolutnie przygotowani. Ja jestem cały czas nieustannie gotowa do spotkań, tylko po drugiej stronie jest też ten twardy warunek, że ja muszę przyjść z gotową propozycją tego drugiego postulatu. Protestujący w Sejmie opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych chcą 500 zł dodatku w gotówce. Ulicami Wilna przeszła parada polskości. Okazja aż potrójna. Dzień Polonii i Polaków za granicą, święto Konstytucji 3 maja i stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę. W pochodzie wzięli udział przedstawiciele 14 oddziałów Związku Polaków z całej Litwy, polskich szkół, zespołów artystycznych, harcerzy, polskich organizacji społecznych. W paradzie według szacunków organizatorów wzięło udział kilkanaście tysięcy osób. Jest to takie uczucie uniesienia, że wszyscy możemy razem się zjednoczyć, razem iść. Powiedział jeden z uczestników pochodu, Łukasz Kamiński. Lider akcji wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin, europoseł Waldemar Tomaszewski, powiedział, że pochód ulicami Wilna jest demonstracją polskości. Cieszymy się, że jesteśmy Polakami, ale na pewno to jest masowa impreza, faktycznie największa impreza na Litwie, która jakaś inna organizacja robi. W paradzie wzięli udział Polacy z całej Litwy. Leonia Piotrowska przyjechała z Węgiegoły. 20 kilometrów od Kowna u nas jest oddział Związku Polaków na Litwie. Parada wyruszyła spod gmachu litewskiego parlamentu, a zakończyła się przy Ostrej Bramie, gdzie przed cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej odprawiona została uroczysta msza święta. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Kończymy serwis Trójki, kolejne o 17:00. Prawie wszędzie słonecznie, najchłodniej w Gdańsku 13 stopni, najcieplej na południowym wschodzie, w Rzeszowie 21 stopni, w nocy bezchmurnie, ale z przymrozkami przy gruncie. Niedziela będzie słoneczna, z temperaturą trochę wyższą, od 18 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polityka nie ma przerw. Dzieje się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W każdą niedzielę po 9:00 w studio Polskiego Radia 24 spotkają się przedstawiciele wszystkich kluczowych sił parlamentarnych i będą musieli zmierzyć się z Państwa pytaniami i opiniami. Uwaga!

i powtarzam to już któryś raz, że gdyby wyjść na ulicę, nawet pójść na uniwersytet, przeprowadzić ankietę wśród ludzi nawet wykształconych, to się okaże, że hasłowo będą wiedzieli rewolucja. PPS. Nawet nie wiem, czy będą wiedzieli, że PPS. I nic więcej, dokładnie nic więcej. I to jest porażające, dlatego że no, wśród historyków istnieje nawet taka teoria, że 905 rok to jest czwarte polskie powstanie. Ja niekoniecznie się z tym poglądem identyfikuję, natomiast z całą pewnością był to w historii Polski rok niezwykle ważny. Niezwykle. Na pewno po roku 1864 nigdy Polacy tak tłumnie i często nie sięgali po broń. To można powiedzieć. Przede wszystkim po roku 1864, jak pan powiedział, nigdy nie strzelali w odwecie do Rosjan. A w 905 roku zaczęli, i to zaczęli na taką skalę strzelać, że po prostu to się w głowie nie mieści. Właśnie, czytając tę książkę, tak sobie pomyślałem, że dzisiaj w serwisach informacyjnych możemy oglądać relacje z Paryża, albo z południa Francji, albo z Londynu. Jest jakiś niepokój, że stolice starej Europy są w coraz większym stopniu zagrożone terroryzmem, że są dzielnice, do których lepiej nie zaglądać, ale jeżeli sięgniemy po pogrom 1905 roku, to zobaczymy coś, przy czym dzisiejsze ruchawki w Paryżu to jest nic nieznaczący epizod. Tak, absolutnie. Ja też mam takie poczucie, że gdyby przenieść Warszawę czy tę gubernię całą do jakiegokolwiek kraju dzisiaj, to byśmy stwierdzili, że to jest kompletna destabilizacja, anarchia, że nikt nad niczym nie panuje, a strzelają na okrągło. Co oczywiście nie jest do końca prawdą w przypadku guberni warszawskiej czy prywistańskiego kraju, bo tu jednak władza była i to władza taka dosyć stanowcza. Tyle tylko, że aktów terroru, zresztą z obu stron, żeby nie było wątpliwości, było tak strasznie dużo, że w każdym dniu w zasadzie padały strzały i to często kilkukrotnie. Więcej, każdego dnia wybuchały bomby. Każdego dnia wybuchały też bomby, to prawda. Było bardzo wiele ofiar, było wielu rannych, ale ja myślę, że to wszystko też budowało taką atmosferę niepokoju, bo proszę pamiętać, że oprócz tych buntów robotniczych, strajków, demonstracji, no, wychodzono też z narodowymi hasłami bardzo wyraźnie. To głównie oczywiście bojownicy PPS-u, ale z drugiej strony mieliśmy SDKPiL, który przecież nawoływał do demonstracji pierwszomajowych, do których z kolei PPS nie nawoływał, bo wiedział, jakie będą tego rezultaty. Znaczy, że na pewno padną ofiary. Byli też żydowscy bojownicy, niezwykle ważni, jeżeli mówimy o świecie przedstawionym w pańskiej książce. Ale wie pan, mnie się wydaje, że my po prostu myślimy dzisiaj o Warszawie czy o tamtym świecie tutaj w sposób szalenie schematyczny. A to wynika oczywiście z tego, że przyrównujemy Warszawę dzisiejszą do tamtej i wydaje się, że ona wyglądała podobnie. To jest niby tylko 100 lat z małym okładem, ale to jest przecież kompletnie inne miasto. Kompletnie. Znaczy, tu nie ma 1:1, nie ma 1:5. Nie, to jest kompletnie co innego, dlatego że tu był przecież taki konglomerat narodowościowy, o jakim my nie jesteśmy w stanie sobie dzisiaj wyobrazić. No, całe dzielnice żydowskie, w których ogromna część ludności nie mówiła w ogóle po polsku, zamknięta w gruncie rzeczy w swoim getcie, ale też mieliśmy całą ogromną kolonię Rosjan przecież, którzy opanowali w dużej mierze handel na przykład, zwłaszcza ten lepszy handel. Mieliśmy no przecież ogromną ilość wojska, rodzin wojskowych. cała policja w gruncie rzeczy była rosyjska i to od najniższego stopniem tak, no, krawężnika, powiedzmy, mówiąc trochę dzisiejszym językiem, czy stójkowego, mówiąc ówczesnym, to byli Rosjanie. Oprócz tego przecież mieliśmy sporo Niemców w Warszawie i to wszystko się jakoś przemieszało. I proszę też pamiętać, że no, z jakiegoś powodu część z tych ludzi wybierała polskość, mimo że przecież Polski nie było. Strzelano do wszystkich w gruncie rzeczy i wszyscy strzelali. Każda z tych nacji miała jakieś do zrealizowania swoje pomysły i strzelała. Ale też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że przy całym tle, o którym mówimy w tej chwili, to jednak moja książka dotyczy bardzo jednoznacznych wydarzeń, które miały miejsce w Warszawie. Ten smaczek właśnie chciałem w tym momencie państwu podać, bo nie będziemy śledzić purytańskich domów mieszczan z początku XX wieku. Wchodzimy w świat jak najbardziej brudny, niejednoznaczny, przepełniony przemocą. Wchodzimy w świat warszawskich domów publicznych i prostytutek. No tak, wchodzimy w ten świat, choć jak jeszcze raz powtórzę, tłem jest jednak ta rewolucyjna Warszawa tamtego czasu. Wchodzimy w świat, jak pan powiedział, brudu i przemocy, ale te wydarzenia nie są przecież zmyśleniem. One miały miejsce w maju 1905 roku. Najpierw ludność żydowska, a później Polacy zaczęli palić swoje domy publiczne, lupanary, zabijając niektórych sutenerów, bijąc bardzo dotkliwie, często ze skutkiem śmiertelnym, pracujące tam kobiety. I do dzisiaj w gruncie rzeczy nie jest rozstrzygnięte, dlaczego te wydarzenia miały miejsce. Część historyków, i ja się z nimi zgadzam, twierdzi, że były to działania rosyjskiej ochrany, sprowokowane świadomie, ale znajdują się też historycy, którzy mówią, że był to wyłącznie pojedynek gangów, które opanowały świat prostytucji czy przestępstw w Warszawie. W moim odczuciu znacznie bardziej prawdopodobna jest ta pierwsza teza, dlatego że ja w tym duchu opisuję te wydarzenia w swojej książce, dlatego że no celem w moim odczuciu było przykrycie tych wydarzeń rewolucyjnej Warszawy, skoncentrowanie uwagi ludności na czym innym, wzbudzenie innego rodzaju emocji i to, trzeba powiedzieć jasno, na jakiś czas się udało. Znaczy Warszawa przez pewien czas nie mówiła o niczym innym. To było najważniejsze wydarzenie i gdzieś na plan dalszy, na przykład zeszły ofiary z lutowych demonstracji, pierwszomajowych demonstracji. Nagle coś innego owładnęło umysłami ówczesnych mieszkańców Warszawy. Dzisiaj najtęższa agencja marketingu politycznego by zapewne nawet na taki pomysł nie wpadła, odwrócić uwagę paląc domy publiczne. No tak, ale z drugiej strony proszę sobie wyobrazić, że skala prostytucji była ogromna. Tych domów publicznych było sporo. Często zakłócały one spokój mieszkańców okolicznych domów, więc też z całą pewnością dla części ludności było to uwolnienie od pewnego balastu, który nie pozwalał im spokojnie żyć, więc wiadomo było, że spotka się to z aprobatą. I spotkało się z aprobatą. Z drugiej strony jest kwestia, na ile ten świat przestępczy był gotów i był w stanie się przeciwstawić tym pogromom. Proszę też pamiętać, że w tym czasie domami publicznymi często ich los był administracyjną administracyjnymi decyzjami zarządzano, co z tymi lupanarami będzie. Bo jeszcze chwilę, tam powiedzmy 2-3 lata przed tymi wydarzeniami, cały świat domów publicznych był skoncentrowany na Starym Mieście w Warszawie. A kilka lat później, właśnie na skutek zarządzeń administracyjnych, tam już nie było ani jednego domu publicznego i wszystkie były na Woli. Tam je po prostu przeniesiono. W mojej książce ja opisuję najwspanialszy dom publiczny Madame Ślimakowskiej, który zatrudniał 50 dziewczyn, a bodaj rok czy dwa później decyzją administracyjną domy publiczne mogły już zatrudniać wyłącznie do 5 kobiet. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że domami publicznymi nie mogli zarządzać mężczyźni, co jest ciekawe. To mogły być tylko kobiety. I takich przykładów można by przytoczyć więcej, ale co jeszcze może istotne, oczywiście większość z tych przybytków to były przybytki nędzy, powiedzmy, rozpaczy, niewykształconych dziewczyn, zabiedzonych, które dla kawałka chleba były gotowe się prostytuować. Ale ten dom publiczny, o którym ja piszę, był, no, cudzysłów jest potrzebny, europejską gwiazdą, że tak powiem. Dlatego, że tam były 2 sale balowe, tam były marmury, tam dziewczyny wszystkie były wykształcone, mówiące w obcych językach, podawano najlepsze trunki, ludzie przychodzili tam tańczyć, jak powiedziałem, 2 orkiestry grały, załatwiano tam biznesowe interesy, a elita warszawska, naprawdę elita warszawska, przychodziła tam, żeby popatrzeć na ten luksus. No właśnie, bo pomyślałem sobie o czymś takim. Z jednej strony mówi pan, że nagonka na domy publiczne zyskała poparcie ludności, dla której sąsiedztwo tych przybytków było nieznośne. Ale z drugiej strony, jeżeli jest podaż, to znaczy, że jest popyt i że ten świat z początku XX wieku nie do końca przystaje do takich popularnych wyobrażeń, w których komuś się wydaje, że w świecie naszych pradziadków wszystko było poukładane i że świat był jakiś taki bardziej moralny. Z tej książki wynika, że dzisiaj możemy powiedzieć, że żyjemy w jakichś purytańskich czasach. No w każdym razie na pewno w bardziej poukładanych czasach, ale też proszę pamiętać tak, że mamy ogromny garnizon rosyjski w mieście. To są żołnierze, którzy są brani na służbę 25-letnio. Oni nie mają rodzin, więc już choćby z tego względu popyt jest duży. Ale też Warszawa bardzo szybko ulega przekształceniom. Proszę pamiętać, że powstaje cała masa fabryk. Na przykład Ursus, nie wiem, czy wie pan, w którym roku tak naprawdę zaczął funkcjonować? W 1903. Mhm. Zatrudniać ogromne ilości napływowej ludności, która, przecież też ci młodzi chłopcy przyjeżdżają tutaj sami, często szukają pociechy w ramionach kobiet sprzedajnych, znów cudzysłów oczywiście jest potrzebny. Więc oczywiście i popyt, i podaż były na odpowiednim poziomie. Tylko jeszcze raz chcę podkreślić, większość z tych domów publicznych to były no bardzo kiepskie przybytki, które często klientom oprócz przyjemności dawały na przykład choroby weneryczne. Choć też administracja rosyjska żądała badań. Jeżeli był zalegalizowany dom publiczny, to on musiał mieć lekarza, który wykonywał badania stale. Ale wie pan, ja myślę sobie tak, że znów my strasznie mało wiemy o tamtym czasie, choć to jest tak bardzo nieodległa przecież przeszłość. Mój dziadek, Mój rodzony dziadek urodził się w roku 1895, czyli w czasie tych wydarzeń, a mieszkał w Warszawie, miał 10 lat, czyli on musiał o tym słyszeć przynajmniej, prawda? No niestety nie miałem możliwości nigdy rozmawiania z moim dziadkiem, bo został zamordowany w czasie wojny. Ale przecież to jest na wyciągnięcie ręki. To co w takim razie się stało, że ta pamięć nie była przekazywana? To jest proste w moim odczuciu. Przykryły to inne wydarzenia tragiczne dla naszego miasta. To znaczy tragiczne, no, w pewnym czasie bardzo dobre, no, odzyskanie niepodległości, ale później II wojna światowa, okupacja, powstanie warszawskie, powstanie w getcie, no, wszystkie te wydarzenia były tak mocne, tak traumatyczne, że zapomnieliśmy o troszkę dawniejszej historii, troszkę dawniejszej, no bo jeszcze raz podkreślę, to jest na wyciągnięcie ręki niemalże. Trójkowym chuliganie literackim Pogrom 1905 roku i autor powieści Wacław Cholewiński. Świat Warszawy 1905 roku bardzo nieznany dzisiaj, opisywany w tej książce od brudnej, grzesznej strony. Jest coś, co bardzo mnie uderzyło w trakcie lektury, znaczy skala niewolnictwa. Ta książka jest tak naprawdę o kobietach niewolnikach. Też. No tak, no też o tym, tylko proszę pamiętać, że wówczas zdarzały się rzeczy dla nas dzisiaj nie do pojęcia zupełnie, ponieważ często porywano młode kobiety, nawet z zamożnych rodzin. Dużą część z nich eksportowano do krajów Ameryki Południowej. Część z nich trafiała do burdeli warszawskich. Używano przemocy, bicia. Często te dziewczyny po prostu nie miały szansy nawet, żeby się wyrwać z tego piekła. Były więzione. Często nie dostawały nawet grosza. Więc to jest też dziki świat, o którym nawet dzisiaj trudno myśleć, że był możliwy, ale on był, tak. I nawet zdarzały się procesy tych porywaczy. Wówczas się zdarzały te procesy. Zapadały wyroki, a mimo tego ten proceder trwał. O ile pamiętam, są jakieś publikacje dotyczące wywozu dziewczyn do Brazylii. Natomiast sporo chyba jest w archiwach dowodów na to, że dziewczyny były też więzione właśnie w Warszawie i niekoniecznie z własnego wyboru czy z własnej woli w tych domach publicznych się znajdowały. A czy od kiedy istnieje świat, a na pewno od kiedy wojska przemierzają ogromne terytoria, są daleko od domu, od tego czasu istnieje najstarszy zawód świata, czyli prostytucja, ale ten 1905 rok i Warszawa tutaj wydają się być, przekraczać wszelkie granice tego, co sobie moglibyśmy wyobrażać na temat skali takiego procederu. Wie pan, mnie się wydaje, że my po prostu generalnie mało wiemy o historii i być może można by i takie miejsca, i takie wydarzenia znaleźć też w innych epokach. To jest według mnie dosyć prawdopodobne. A czy ta Warszawa jakoś się odróżniała pośród innych państw Imperium Rosyjskiego? No, przede wszystkim trzeba pamiętać, że Warszawa była prowincjonalnym miastem Imperium. To nie był Petersburg czy Moskwa. Chyba Stanisław Cadmackiewicz kiedyś napisał, co to takiego Warszawa? Małe żydowskie miasteczko przy granicy z Prusami. No to oczywiście żartobliwa ocena, ale trzeba pamiętać, że faktycznie Warszawa no nie była miastem na skalę europejską wówczas, choć rozwijała się niezwykle szybko, choć wielu z Rosjan, którzy administrowali tą Warszawą, zabiegało o to, żeby to miasto zyskało i zyskiwało faktycznie. No przecież w mojej książce nawet jest o budowie nowego mostu, jest o zakładaniu kanalizacji, przecież są tramwaje, które funkcjonują, rosną fabryki. No właśnie, bo w pańskiej książce wchodzimy też w świat rosyjskiej administracji, czy dla wysokich urzędników, gubernatorów, ich najbliższych współpracowników, Warszawa była raczej zesłaniem czy wyzwaniem? No to zależy, wydaje się, dla kogo. Myślę sobie, że dla generał gubernatorów to jednak było wyróżnienie i awans. To była ważna gubernia, bo choć leżała na skraju imperium, no to proszę pamiętać, że to był jednak obszar, na którym często dochodziło do buntów. W związku z tym ktoś, kto potrafił zarządzać taką gubernią, miał silną pozycję, ale jak pan czytał moją książkę, to ówczesny generał gubernator Maksymowicz no nie należał do ludzi silnych, co jest o tyle zadziwiające, że wcześniej był to bardzo, bardzo dzielny oficer. Uczestnik wojny rosyjsko-tureckiej, w której się odznaczał. A w Warszawie przestraszył się zamachu na swoje życie i uciekł z tej Warszawy. Uciekł do twierdzy w Zegrzu i tam w gruncie rzeczy do końca swojego pobytu przebywał, ponieważ tak się nie da zarządzać gubernią. Odwołano go i na to miejsce przyszedł jego zastępca, generał Skałon, który już od pewnego czasu, od paru lat był w Warszawie. No i ten pokazał, do czego jest zdolny, bo to straszna postać w historii Warszawy, całej tej guberni czy prywistańskiego kraju. To człowiek, który jest odpowiedzialny za straszny terror, o czym napiszę w kolejnym tomie tej książki. Bo powiedzmy, pogrom 1905 roku to dopiero pierwszy tom trylogii, która powstaje. Tak, będzie pogrom 1906 i będzie pogrom 1907. I od razu muszę powiedzieć, że w 1905 roku na terenie całej Rosji wprowadzono stan wojenny, na mocy którego decyzją administracyjną można było skazywać na karę śmierci. Ale w żadnej, z tego co wiem, w żadnej guberni nie zapadały takie wyroki na drodze administracyjnej. Tylko tu. Mhm. I wykonywano je. I wykonano ich kilkaset. Kilkaset. I generał Skałon bardzo twardą ręką rządził i doprowadził do tego, że ten terror się zakończył. Ale też proszę, żebyście państwo, czytając moją książkę, nie mieli takiego wyobrażenia, że wszyscy Rosjanie to byli podli ludzie. Nie, dlatego, bo to nieprawda oczywiście. Duża część z nich się jakoś jednak z Polakami dogadywała. Duża część robiła tutaj interesy. A nawet w tej administracji byli ludzie, którzy myśleli znacznie bardziej racjonalnie zarówno od Maksymowicza, jak i od Skałona. No, choćby szef ochrany margrawski, generał, czy pułkownik wcześniej, postać bardzo, bardzo niejednoznaczna. Człowiek, który znał, lubił Polskę, przebywał tutaj przez wiele, wiele lat, miał żonę Polkę, uważał, że jakiś rodzaj władztwa Polaków tutaj nad tym terytorium powinien być. Zakładał, że jeżeli tego nie będzie, to zaleje ten obszar żywioł niemiecki, co będzie niekorzystne z punktu widzenia interesów niemieckich, rosyjskich oczywiście. W związku z tym on nie był człowiekiem, który zakładał, że należy jakimś twardym, ogromnym terrorem sprawować tutaj władzę. Ale z drugiej strony, parę miesięcy później, już przy Skałonie, kiedy był jego prawą ręką i zastępcą, on się przychylił do tych pomysłów Skałona i uczestniczył w tym terrorze. Jako ciekawostkę powiem, że sam został zabity, zginął w zamachu w 1906 roku. I już jako paradoks być może trzeba powiedzieć, że zastrzeliła go grupa PPS-owców, wśród której było trzech przyszłych premierów drugiej RP. Więc to jest niezwykłe. Ten świat roku 1905 to jest świat terrorystów. Wielu Polaków było terrorystami, także ci, którzy później odznaczyli się najbardziej w II Rzeczpospolitej z samym marszałkiem Piłsudskim na czele. No tak, znaczy, wie pan, zwycięzców się nie sądzi. No taka jest prawda. Śmiem przypuszczać, że gdyby wojownicy IRA wywalczyli swoje, to nikt by, czy ETA, to nikt by ich też nie osądzał dzisiaj. A bojownicy marszałka Piłsudskiego dali nam w jakiejś przynajmniej mierze, to oni na skutek ich działalności otrzymaliśmy wolną Polskę. W związku z tym ich nie osądzano jako terrorystów, a kreowano na bohaterów i niewątpliwie przynajmniej niektórzy takimi bohaterami byli. Jest wiele postaci, które były po prostu niezwykłe w tamtym czasie. Jest wiele postaci, które stojąc przed sądem i wiedząc, jaki czeka je wyrok, mówiły: tak, strzelałem, bo jestem Polakiem. I zawisali na szubienicach. Nie ulegali przeciwnikowi. Byli też tacy, którzy się złamali przecież. To jest życie. Niektórzy chcą je ratować za wszelką cenę. Inni ulegają, bo czegoś im brakuje. Wspomniany Margrawski to jest ten, który... No i tu chcę użyć dobrego określenia. Rozmawiał ze Stanisławem Brzozowskim. To on go nakłaniał do jakiejś formy współpracy. My nie wiemy tak naprawdę i już tego nigdy nie rozstrzygniemy, na ile ta współpraca jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli była rzeczywista, a na ile była wykreowaną rzeczywistością przez innych. Ale jeżeli można było doprowadzić do tego, że taki człowiek gdzieś tam może się załamać, to i inni mogli, zwłaszcza ci gorzej wykształceni, etc., etc. I takich przypadków też było sporo. Zresztą nigdzie nie istnieje kraj, który nie miałby policji, która by łamała charaktery. Były, są i będą takie jednostki, które się tym zajmują. trójkowym chuliganie literackim Wacław Cholewiński ze swoją najnowszą powieścią Pogrom 1905 roku. Jest takie porównanie, którym powinniśmy się teraz zająć. Jest pan laureatem nagrody imienia Józefa Mackiewicza. Zasiada pan teraz w kapitule tej nagrody i to nie jest przypadek, bo myślę zarówno koncepcji prozy, jaką miał Józef Mackiewicz, jak i świata przedstawionego, który był jemu najbliższy. O obu tych aspektach myślałem w trakcie lektury. Zacznijmy od samej koncepcji literatury. Jest taki artykuł Józefa Mackiewicza, chyba z 73 roku, z paryskiej kultury, który jest recenzją powieści Włodzimierza Odojewskiego. I tam pada słynne zdanie, powtarzane wielokrotnie, często bez zrozumienia, jedynie prawda jest ciekawa. To zdanie jest częścią dłuższego wywodu, w którym Mackiewicz tłumaczy, jak literatura powinna odnosić się do spraw historycznych. I pisze tam Mackiewicz, że sama rzeczywistość jest o wiele bardziej różnobarwna, wieloznaczna, ciekawa niż to, co mógłby człowiek wymyślać. Więc pewną cnotą pisarza, który odnosi się do historii, jest wierność detalowi. Jest to panu bliskie? Po pierwsze muszę powiedzieć tak, że oczywiście znam chyba wszystkie książki Józefa Mackiewicza. To jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich w ogóle w całej historii literatury. Z drugiej strony ja też nie jestem teoretykiem literatury. Ja nawet nie jestem z wykształcenia polonistą. Natomiast jeśli pyta pan o szczegół, to jest w ogóle dla mnie najważniejsza sprawa. Jeżeli pisarz daje się łapać na drobnostkach, to jego wiarygodność za chwilę jest zerowa. Ja podam przykład z tej książki. Mianowicie w którymś momencie gdzieś tam pisze o ulicy Kawęczyńskiej. I jestem pewien, że ani pan, ani nikt nie zwróciłby uwagi, gdyby ta Kawęczyńska pozostała. A to jest dosłownie tak, że w momencie, w którym ja piszę o tym, ta ulica się nazywa inaczej. A powiedzmy 3 miesiące później to już jest Kawęczyńska. Ale wówczas nie. Mhm. I psim obowiązkiem pisarza jest sprawdzać w nieskończoność. Oczywiście błędy się zawsze zdarzą. Pomyłki są możliwe, bo na coś nie zwrócimy uwagi po prostu. Ale wie pan, kiedy na moim wieczorze, który prowadziła Barbara Schabowska, ona miała taką refleksję, że ja w tej książce dokonałem rzeczy ważnej, ponieważ przedstawiłem różne punkty widzenia. Że to nie był tylko punkt widzenia Polaków na przykład, ale że starałem się wczuć w duszę Rosjan jakoś tam na przykład, czy Żydów. Bo oni przecież te same wydarzenia oglądali inaczej. Dla nich co innego znaczyły. I tak można by w nieskończoność. Wie pan, my nigdy nie poznamy motywów działalności różnych postaci z tego czasu. I tak jak w poprzedniej mojej książce honor mi nie pozwala, musiałem wymyślić, z jakiej racji Żyd Ostwind wybrał polskość. Tak często i tutaj się zastanawiam, co jest przyczyną takiej, a nie innej postawy wobec tego, co się tu zdarzyło. Na różnych poziomach zresztą. Myślę sobie, że powinnością też pisarza jest nie oglądać rzeczywistości z jednej strony, bo to zawsze będzie fałsz. I to też jest mackiewiczowe, bo po pierwsze obaj bracia Mackiewiczowie z pewną czułością odnosili się do czasu zmierzchu Imperium Rosyjskiego. To był dla nich niezwykle ciekawy teren badań, fascynujący. I też starali się budować, no stąd cała idea krajowa wyrosła, pamięć o tej wieloetnicznym kraju. Tak, ale też mam wrażenie, że obaj bracia Mackiewicze byli na przykład przeciwnikami powstania styczniowego. A ja nie. Ja wręcz odwrotnie. Ja uważam, że to było najważniejsze z polskich powstań i bez niego nie byłoby Polski. Jestem o tym głęboko przekonany. Dlatego, że przy wszystkich ogromnych ofiarach, które przez to powstanie się zdarzyły, przy licznych ofiarach śmiertelnych, przy zsyłkach, przy zaborze mienia, to jednak te działania spowolniły rusyfikację. I ta pamięć o ofiarach była niezwykle istotna. I ona przetrwała przecież do II Rzeczpospolitej bardzo, bardzo mocno. Proszę pamiętać, że Warszawa się rusyfikowała w szybkim tempie. Szyldy mieliśmy dwujęzyczne i ten rosyjski był na górze. W szkołach nie można było uczyć po polsku. To 905 rok dał taką możliwość. Ale gdyby nie to, że grupa generalnie młodych ludzi wzniciła to powstanie, to myślę sobie, że w 905 roku już by nie było czego zbierać tak naprawdę. Że ta pamięć byłaby już tak daleko gdzieś z tyłu, że trudno by było mówić o narodzie po prostu. Mhm. Więc przy wszystkich być może podobieństwach, co byłoby w ogóle dla mnie honorem i zaszczytem z prozą Józefa Mackiewicza, to czasami pewnie mam odmienne spojrzenie na historię niż on, po prostu. To jasne, ale myślę jeszcze o jednym z aspektów tej detaliczności mocno widocznej w pańskiej książce. Ona jest nie tylko w narracji, nie jest tylko w snutej przez pana opowieści, jest także w materiale ikonograficznym, który towarzyszy tej książce. Jak w dobrej średniowiecznej książce rozdziału zaczynamy od ilustracji, od zdjęcia. Z tego, co przeczytałem, są to w dużej części pańskie własne zbiory, zatem... Nie? To nie są moje zbiory, nie. Natomiast tu muszę powiedzieć, że... Ale osobiście pan dobierał ilustrację. Ogromną pomoc miałem ze strony pani Katarzyny Wójcik, która jest redaktorką tej książki też. I oboje żeśmy wyszukiwali zdjęcia. Oboje żeśmy starali się je dopasować do rozdziałów. I myślę sobie, że to jest też ważne, dlatego że no jednak lepiej rozumiemy tę historię, jeżeli możemy popatrzeć na obrazki. Jeżeli tramwaj konny, to dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, jak ten tramwaj konny wyglądał. Oczywiście to nie są kolorowe zdjęcia, więc nie wiemy, czym się poszczególna linia różniła. O tym piszę, że tam powiedzmy wystrój, kolor takiego tramwaju, a nie numer, był ważny. Jak piszę o cerkwi, no to jest obrazek cerkwi warszawskiej, której z warszawskich cerkwi i tak dalej, więc myślę, że dla czytelnika to jest ważna sprawa, że może oprócz tego, co przeczyta, popatrzeć jeszcze. To też chyba jakiś dowód osobistej pasji. No tak, ale wie pan, ja jestem od najwcześniejszego dzieciństwa wariatem historycznym. Mimo, że nie studiowałem też historii. Co prawda byłem na studium doktoranckim na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, ale ja jestem prawnikiem z wykształcenia, a nie polonistą czy historykiem. A co pańska książka albo ten świat, któremu się pan oddał z taką pasją, mówi Polakom dzisiaj? Jaka jest ta lekcja, którą możemy wyciągnąć z 1905 roku? Wie pan co, ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że ważna jest nauka historii. A jej jest coraz mniej, a jak powiedziałem, my już niewiele wiemy o wydarzeniach na wyciągnięcie ręki. Ale 905 rok to jest rok czyjejś pasji. pasji do polskości. Jeszcze raz powtórzę, to był pierwszy rok, w którym na przemoc odpowiedziano przemocą, na terror terrorem, widząc w tym jedyną szansę na pobudzenie Polaków do jakiegoś czynu. Ten terror zdławiono bardzo spektakularnie, bardzo ostro, ale jednocześnie on znów, jak powstanie styczniowe, nie pozwolił Polakom zapomnieć, że jest Polska, nawet jeżeli jej nie ma w sensie politycznym, to ona jest w ludziach, w sercach. Ten 905 rok, proszę pamiętać, przyniósł wiele zmian. No, na przykład to, że jednak można było później uczyć już w szkołach po polsku, przynajmniej niektórych przedmiotów. Że powstała cała masa organizacji społecznych polskich. Że zaczęły się tworzyć związki zawodowe, etc., etc. Oczywiście na Polskę, na jej powstanie pracowali ludzie w różny sposób. Niekoniecznie strzelając, a może nawet nie przede wszystkim strzelając. Mamy przecież pozytywistów, którzy mówili: bogaćcie się, pracujcie, bogaćcie się i tym sobie wywalczymy niepodległość. Byli tacy, którzy wchodzili przecież w oficjalne struktury polityczne Rosji po to, żeby wywalczyć tam jakąś autonomię. I tylko działania tych wszystkich grup mogły doprowadzić do tego, że Polska powstała. To nie tylko ze względu na strzelanie. Nawet przecież ta ruchawka, którą pan tu opisuje i uznaje ją za częścią historyków, za rosyjską prowokację, też miała w tym udział? No w jakiejś mierze oczywiście miała, no bo wie pan, kto strzelał, kto został wykorzystany do rozwalania, do rozbijania tych domów publicznych. Część ludzi zapewne wówczas miała świadomość, że to nie jest od tak sobie przypadkowa akcja, że no bo jak trzeba było, to ją skończono błyskawicznie. Wyszło wojsko na ulicę i raz, dwa niczego nie było. W związku z tym myślę sobie, że część ludzi wówczas zdawała sobie sprawę z tego, że to jest prowokacja, że jednak zaborca gdzieś tam chce skanalizować pewne wydarzenia. Ale czy możemy mówić, że ta ruchawka miała swój udział w świadomości Polaków tamtego czasu? Nie jestem o tym przekonany. Warszawa była po prostu miastem, w dużej mierze miastem przemocy. Tę przemoc nagle ta przemoc się wylała w ogromnym stopniu na ulicę. Nagle zobaczono jej skalę. No takie po prostu zdarzenie miało miejsce. I ono współgra w tym świecie, w którym jest możliwa rewolucja, jest możliwe największe poświęcenie dla Polski, jest możliwe okrucieństwo, z każdej ze stron zresztą, i jest możliwy zwykły kryminalny też terror. Teraz pod koniec może coś osobistego ode mnie. Czy wie pan, co tak bardzo mnie pociąga w pańskich powieściach? Kobiety. Cała pańska proza to jest odkrywanie kobiet, ale też coś bardzo niepokojącego, co czasem mnie oburza, a czasem po prostu fascynuje. Pan zderza świat kobiet ze światem przemocy. I chyba w tej powieści to jest najsilniejsze. Ale dobrze je opisuje, czy nie? Mi się podoba. No to się cieszę. Wie pan co, no zderzam, ale jak pan pamięta, powieść, za którą dostałem Nagrodę Mackiewicza, Powiem ci o wolności, tam też są kobiety i też są poddane przemocy nieprawdopodobnej. Tyle tylko, że tam są to pomnikowe postaci, absolutnie. Tam się stykają z przemocą komunistyczną. A tutaj jest świat odwrotnie. Prostytutek, chociaż w większości pańskie bohaterki są ofiarami.